أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزيز ومهربان و شنوندگان گرامی، الحمدلله که ما و شما دو موضوع، موضوع یکم در باب توحید ربوبیت و موضوع دوم در باب توحید اسماء و صفات برای شما پیشکش کردیم و حالا باشد با یاردم الله سبحانه و تعالی در موضوع توحید الوهیت بیان خواهیم کرد. پیش از آن که در باب توحید الوهیت داخل شویم، باز بار دیگر تعریف و معنای توحید را تکرار میکنیم که چنانه که علمای کرام میگویند معنای توحید افراد الله تعالى بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. علماء الكرام میگویند معنای توحید تنها دانستن الله سبحانه و تعالی میباشد و آن چیزی که خاص الله است، چی از جمله توحید ربوبیت باشد که الحمدلله ما و شما توحید ربوبیت را گرفتیم که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی و کارهایش، هر آن کاری را که الله میکند الله تنهاست، شریکی ندارد در برش. و دویم توحید الوهیت است که امروز این درس توحید الوهیت را بیان خواهیم کرد با یاردم الله سبحانه و تعالی. و سیوم توحید اسما و صفات می باشد. چطوره که ما و شما درس گذشته معنای توحید اسما و صفات را دانستیم که افراد الله بما سمى به نفسه و وصف به نفسه فی کتابه و سنت نبیه من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. معنای توحید اسماء و صفات این است که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی و آن نامهایی که الله برای خودش گذاشته است و آن صفتهایی را که الله در قرآن و سنت بیان کرده است، آن صفتهایی که الله نفس خودش را صفت کرده است در قرآن یا در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم، پس ما اهل سنت و جماعت توحید اسما و صفات، یعنی که نامها و صفتهای الله را بدون تحریف و بدون تعطیل و بدون تکییف و بدون تمثیل قبول میکنیم. که الحمدلله درس گذشته توحید اسماء و صفات این موضوع را یک یک اینها را شرح و توضیح و بیان کردیم و ان شاء الله رب العالمین درس امروزه یا موضوع امروزه توحید الوهیت می باشد. پس می‌گذریم به قسم توحید الوهیت. توحید الوهیت چی معنا دارد؟ معنای توحید الوهیت چیست؟ علمای کرام می فرمایند توحید الوهیت را معنایش این است که افراد الله بالعبادت، یعنی که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی با عبادت. هر عبادتی را که میکنیم باید عبادت تنها برای الله باشد. یا میگویند که و هو معنى لا اله الا الله. توحید الوهیت میگوید معنایش همون کلمه لا اله الا الله را معنای و طلب و مقتضایش میباشد. پس این توحید الوهیت است. یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی با عبادت. هر عبادتی که ما میکنیم باید تنها برای الله باشد، نه غیر الله. پس چنانه که علمای کرام میفرمایند عبادت توقیفی هست، مسائل توقیفی میباشد عبادت. پس هر عبادتی را که ما میکنیم باید آن اصل در قرآن و سنت وجود داشته باشد، در قرآن و یا در سنت باید باشد. اگر در قرآن و سنت نباشد، یعنی دلیل نداشته باشیم برای هر عبادت، پس اون از قسمی عبادت، عبادت الله سبحانه و تعالی نمی باشد. یعنی که اگر انسان از پیش خودش یک مسئله را اختراع بکند، یک بدعت و خرافات را، بگوید من میخوام با این بدعت به الله نزدیک شوم. با اون بدعتش نزدیک شده نمیتوان، زیرا اینکه عبادت توقیفی هست، تا دلیل نباشد ما عمل کردن میتوانیم. یک انسان پیش مزار برود از مزار طلب بکند، همچنین این هم براش فایده ندارد، زیرا که عبادت تنها باید برای الله باشد، نه در پیش مزار و نه از مزار و نه از چیز دیگری، تنها باید از الله سبحانه و تعالی باشد. پس معنای توحید الوهیت همان معنای توحید، همان کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله را معنایش می باشد، که باید انسان این را بداند که لا اله الا الله نیست معبود بر حق مگر الله سبحانه و تعالی. هر انسان هر چیزی را که عبادت میکند اون معبود باطل است. یگانه معبودی بر حق این الله سبحانه و تعالی هست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده از جانبی الله سبحانه و تعالی هست. پس باید عبادت دو از این دو منبع اصل داشته باشد، یکم از قرآن و دویم از سنت. هر عبادتی که از قرآن و سنت دلیل ندارد، پس اون را موافق شرع و موافق عقیده اهل سنت و جماعت عبادت حساب کرده نمی شود، نمی شود که انسان با اون با الله نزدیک شود، بلکه اون از قسم بدعت ها و از قسم گمراه کننده ها می باشد. پس این است معنای توحید الوهیت که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی با عبادت، در عبادت کسی را خوش همراه نکردن و همچنین در عبادت تنها الله سبحانه و تعالی باید عبادت کرده شود. پس این است معنای توحید الوهیت. یعنی که چنانی که دیگر علما یا معنای توحید الوهیت همچنین عبودیت همی باشد. توحید الوهیت و یا توحید عبودیت هر دوش با یک معنا هستند. تنها دانستن الله سبحانه و تعالی به عبادت. و دلیلش چی است؟ دلیلش در قرآن زیاد ذکر می شود، اما به خاطر مختصر شدن این موضوع ها یکی از اون دلایل را ذکر میکنیم که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 36 چنین میفرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله سبحانه و تعالی میگه و اعبدوا الله، عبادت الله را بکنید شما، ولا تشركوا به شيئا، و چیزی را در بر الله سبحانه و تعالی شریک قرار ندهید، و یگان بدعت و خرافات و هوا و هوس را در بر الله شریک قرار ندهید، و همچنین مزار و یا یگان سنگ و کلوخ و درخت را در بر الله شریک قرار ندهید، بلکه عبادت باید تنها الله سبحانه و تعالی لایق و سزاوار عبادت است و باید تنها برای الله باشد. هر مخلوقی که در عبادت همراه شد اون در قسم شرک داخل می شود و اون انسان را عملش را باطل و بی نتیجه و بی فایده می کند. باید انسان عبادتش را تنها به خاطر الله و الله سبحانه و تعالی را بکند. و البته را چطوری پیشتر بیان کردیم، با دلیل باید عبادت کرده شود، زیرا اینکه عبادت مسئله توقیفی هست، تا دلیل نباشد ما نمیتونیم که یک عبادت را به جا بیاریم. و سیوم منزلت و بزرگی توحید الوهیت چی هست؟ توحید الوهیت چنانی که علماء کرام منزلتش را بیان میکند که هو الغایت العظم و اول الواجبات علی الخلق و لأجله خلق الجن والانس. منزلت توحید الوهیت این است که هو الغایت العظم، این بسیار نتیجه بزرگ هست، یعنی که آخرین خواهش و آخرین طلب این توحید و توحید الوهیت می باشد، یعنی که آخرین درجه بزرگی هست. و اول الواجبات علی الخلق، و یکمین واجب برای هر یک انسان این توحید الوهیت می باشد. و چنانه که میگه ولی اجله خلق الجن والانس، و از برای توحید الوهیت الله سبحانه و تعالی انسان و جن را خلق کرده است. چنانه که الله در سوره زاریات هست میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله سبحانه و تعالی میگه من خلق نکردم انسان و جن را، یعنی که مقصود و مرام اصلی از خلق کردن انسان و جن این چی هست؟ لیعبد الله، تا اینکه عبادت الله را بکنن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مگر اینکه عبادت الله را بجا بیارن. چون اینکه مفسران کرام میگن الا لیوحدون، الله را تنها بدانند در عبادتشون و توحیدشون را باید موافقی قرآن و سنت برابر بکنن. الا لیعبدون، مگر به خاطر عبادت الله سبحانه وتعالی انسان را خلق کرده است. یعنی که مقصدی بزرگی از خلق کردن انسان و واجب ترین چیز در بالای انسان این عبادت می باشد و همچنین دانستن عبادت. ما باید یکایک مسلمان ها عبادت را بدانیم که الوهیت، توحید الوهیت را بدانیم و توحید عبودیت را بدانیم که مقصد و مرام چیست و کدام چیز را عبادت می گویند، و باید عبادت تنها برای الله کرده شود نه برای کسی دیگری. پس این است منزلت و بزرگی توحید الوهیت یا توحید عبودیت. و همچنین از ثمره و نتیجه و از ثمره درست کردن توحید چی می باشد، توحید الوهیت چی می باشد، که انسان وقتی که توحید الوهیت را دانست و طبق قرآن و سنت کرد، از قرآن و سنت بیرون نبرآمد، پس اون چی نتیجه میگیرد، اون انسان چی فایده میگیرد برای خودش. چنان که علما میگویند یکی از فایده هاش بهی یتحقق توحید الله علی الوجه الاکمل، با همین توحید الوهیت تنها دانستن الله سبحانه و تعالی کامل ترین می شود، از وجهی کاملی بگیریم. که اگر انسان اگر توحید الوهیت را طبق قرآن و سنت کرد، پس در حقیقت بهترین یک کار را کرد، یک کار درست را انجام داد که الله سبحانه و تعالی را یگانه دانست در عبادتش، کسی را در بر الله قرار نداد. این فایده توحید الوهیت است که انسان توحید الوهیت را بداند، پس می داند که مزار چی است، سنگ چی است، کلوخ چی است و چی منزلت و چی قدر و قیمتی در شرع اینها دارند و از دستشان چی می آید. این را تنها انسان می داند که توحید الوهیت را بداند. و یکی از فایده های دیگری توحید الوهیت این است که یتحقق صدق توکل علی الله، یعنی کامل و پره می شود توکل کردن بر الله. انسان وقتی توحید الوهیت را بداند پس دیگر در بهترین صورت خودش را به الله می سپارد، می داند که نه مزار او را ضرر دارد نه ضررش داده می تواند و می داند که نه یگان صاحب منصب و نه یگان صاحب قدرت در این دنیا مالدار و پولدار براش ضررش داده نمی تواند، زیرا اینکه یگانه ضرر دهنده الله هست، فایده رساننده الله هست و می داند که تو اگر که الله نخواهد هیچ کس هیچ کار کرده نمی تواند. پس توکلش به الله می سپارد، پس آرام می گیرد. انسانی که توحید الوهیت را خوب بیاموزد، حرکتی که توحید الوهیت را با درجه و با طریقی کامل و پره از خود می کند، او انسان دیگر از هیچ چیز در این دنیا نمی ترسد. می داند که هر چیزی که الله خواست می خواهد نمی خواهد به سرش می آید و هر آن چیزی که الله که نخواست اگر دنیا جمع شود به سرش آورده نمی توانند. یعنی که انسان صدق توکلش بر الله زیاد می شود، انسانی که توحید الوهیت را با درجه خوب ایمان داشته باشد و تعلیم بگیرد و بیاموزد. پس این هست فایده توحید الوهیت که انسان از هیچ چیز دیگر در این دنیا نمی ترسد، فقط در دایره قرآن و سنت عمل میکند و گفتار و سخن میکند. و باز یکی از سبب دانستن توحید الوهیت، یعنی که فایده و نتیجه توحید الوهیت را دانستن، این است که سبیل لحصول رضا بالقضاء والقدر. توحید الوهیت فایدهش این است که انسان یک راهی هست که انسان به قضا و قدر راضی می شود. انسان اگر به توحید الوهیت با درجه کامل ایمان داشته باشد و بداند میفهمد که هر آن چیزی که در تقدیرش هست میخواهد نمیخواهد میآید در سر اون، دیگر کسی پیش راهش گرفته نمیتواند، زیرا که انسان ایمان دارد، باور دارد به توحید الوهیت. و باز همچنین یکی از فایده های توحید الوهیت و دانستن توحید الوهیت این است که انسان را از بدعت و خرافات دور میکند. هر انسانی که توحید الوهیت را خوب می داند او انسان هیچگاه در بدعت نمی افتد، او انسان هیچگاه در خرافات نمی افتد، نجات می یابد از بدعت و خرافات. پس این هست درجه و منزلت و بزرگی توحید الوهیت که ما باید مسلمان ها یکایکمان این توحیدها را سه قسمش را باید از خود بکنیم، زیرا هر یک تایی این در جای خودش چقدر منزلت و بزرگی دارد، هر یک تایی این در جای خودش شأن و شرف دارد که انسانی که اگر از اینها با خبر باشد. پس توحید الوهیت فایده هاش این می باشد. همچنین از توحید الوهیت فایده هاش انسان را در دنیا از گمراهی از دلالات نجات می‌دهد. اینها هستند فایده های توحید الوهیت و همچنین دیگر فایده هایی که علما بیانش کردند. پس این هست سه قسمی توحید. یکم توحید ربوبیت، یعنی که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی به کارهایش. دویم توحید اسما و صفات، یعنی که نامها و صفات الله سبحانه و تعالی را تنها برای الله دانستن و قبول کردن بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تمثیل. و سیوم توحید الوهیت، یعنی که تنها دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، که عبادت باید تنها برای الله باشد نه برای کسی و چیز دیگر را عبادت کرده نمی شود مگر الله سبحانه و تعالی را عبادت کرده می شود. لایق و سزاوار عبادت این اللهی یک و یگانه می باشد. پس این است این موضوع های توحید و در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم و درس آینده با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی انشاءالله رب العالمین در باب دعوت به سوی توحید صحبت خواهیم کرد که باید به سوی توحید چی طور دعوت کرده شود. درس آینده در این موضوع صحبت خواهیم کرد و در اینجا این درس را به پایان می رسانیم و همه شما را به الله سبحانه و تعالی می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.